میران مختار مولدین کو دشیخ القرآن مولانا نور الحق سے دور تفسیر قرآن دا 98 نمبر 61 صبح مقام رستم محلہ عجیباد جامع مسجد کی 8/9/2009 کی شعر ندید میلاوی دو پتہ یاد ساتی اشاد توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نژد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 انسادام خوڑل ام ساد فلما خرا تبین تلجین ہر گلا چ سلیمان را پریوت ہم سا باندھے تکیا ہو ہم سا نو پڑا کل تکیا نشتہ سلیمان را غرضی خا معلومی جی انسان کمزور رے اور انسان آج روان شکے رے دے آج دے پیغمبر دیکھو آجز دے گورا فلما خرا ارکلا کی سلیمان رو ورزید تبینت الجن کارش حال دپیرانو روح المانی دل پشپگ مانی کڑی تبینت الجن کے منگتے یور آواز استفا اغیو دادا کارش حال دپیرانو اللہ کانو یعلمون الغیب کچر دا پیریان پوئی دلے پغیبو باندے ما لبیسو فی العذاب المہین نبو ایسار شوی پسف کارنو زلیلو ان کو کے پتو لگی نا چھ پیریان دا انسانانو نے یری خوا او زمان دا آیت دلیل لے گرد سلیمان دا یر ان لگیا او کارے کاؤ جی ہوئے اگر اولار دی منتا اور چکل آگر اپری وقت دی پوشو چھ مر دے بس نو دی ویرمان دے کہ منتا پتا وینا دا دور رو دے خوبم لگے خیتے رکڑے وے ما لبسو فی العذاب المہین لقد كان لسبعين في مسكنهم آية يقينا هو دبارا دسبا والو فكر راغي كي دليل جنتان عن يمين وشمال باغنا هو دخي طرف دغس طرفنا كلوا من رزق ربكم خريد روزي دربتاتنا واشكروا له شکر کا اغلا بلدتن طیبتن ورب الغفور دا خار ستاسو دا مزو نہ ڈکتے اور رب ستاسو بخنک ان کے رہن فآرزو فارسلنا علیہم سیل العریم جی مقوالا اور اولی غلمو پریبان سیلاب دا بند تڑل شیرین سیل العریم بند تڑل شویم سیل العرم بند تڑل شویم وبدلناهم او ورکم دیدلا پبدل کے بے جنتہم دا باغنو ندی کے نور باغنا جنتین نور باغنا بے جنتہم جنتین پبدل دا باغنو ندی کے نور باغنا زواتے اکلین زواتے اکل ان خمتے شپاغے کے بے خوندہ میوے و اصل او غزان غز یو بوٹے رہے غز بنن نڈی رزمان مخ کے زمان در استم تانے سر مخامخ دا غزان و در سلور پینزو بوٹی اولادو ونے اس نشتہ آغازے ختم شوئے آئے تب غز وے خان او زما تاریخ د توحید ته دراتلو دا غز نه شروع شوه یو کاله شیخ دروستم تانی جماعت کے درس کو لوڈ سپیکر هغه زمانہ کې آزاد وو ما سکول ویلو پلار اسلام نو چې ما یو څو خبره اورېدې زما دې زړه کې سره قط وانته راغې کاپی میرا واغستا منس کے چکم گر غزو نزا گئے تو ختم او پٹ کے ناستم دخل کنا پذان میں سادر راوا چو او مخامخ سانگے تم دوار اخ پیڑا مکڑے او شاہ سانگے تم ڈڈا ہوا لا او آگے چھ بکے میں اوالے اور کول نام مالی کرے نو چکور تلاڑا موبا میں کتے نا بٹکوے بلر دیا غس کے ناستم خلکو نہ پٹ نرورو دا غز نہ راکشم نو پزمک کے ناستم نو دزمک نہ رو رو اغل پال لرم اللہ دی عمر کے خیر و برکت واچے دا زما ابتدائی حالات ہوں مسئلہ چھ میں وورے دا ازمان و جوانی وا نو تیز زدیر ما آغا وقت کے تیزی میں کولا خدا دا مسئلے خپل کشش دے او خپل رعب دیکھا اللہ فرمائے فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم دی مفوالو نو لگل من پدی باندے سیلاب دا بنتر لشوی وبدلناهم بجنتهم جنتین پبدل او ورکو منگ دیتا پبدل دا باغن دا دیکے نور باغنا زواتے اکلن خمتین چھ باغے کے بے خوند میوے و اسلین او غزان و شیئن من سدرن قلیل او یو قسمو دا بیرونا لگیوے دا وجہ دا من خلقو توائیو بائی دا لرن مرورے گئے ما ادا لرن خپکے گئے ما نزدے راشے گنٹنی ما وکھے دے خبر وورینو چھ من سوائیو خلق رہتا بہو جوڑ کر رہے پنج پیریان بہو راغ ہے بہو راغ ہے بہو دی خوری نہ لگا بہو تالی دے رہے بہو سی نزدے راشا وورا چھ منگ سوائیو خیر دے پیسہ لب یا پخپل ہوگا کہ خبر دے خوخش خوا پہلے کہ نی کوٹا مال خواسم دا مالک ذالکا جزیناهم بما کفروا دا سزا ورکڑ منگا دیتا پا وجہ دا کفر کولو دا دی وحل نجازی الا الکفور دا سے سزا نور کو منگا مگر منکر دا توحید تا وجعلنا بینهم وبین القرى التي بارکنا فیہا جوڑ کر منگا پما بین دی او دا کلو کے بارکنا بیا چ برکت چولے من پاگی کے قرآن ظاہرتن کلی او بل تخکارا وقدرنا فی السیر انداز کر من پاگی کے مزل سیر منزل سیرو بیا لیالی و ایامنا منین گردے آگے کے دش پہ اور دروازے پا امن بہم فقالو ربنا باعث بینا سفارنا دیو اے رب زمونگا لرے والے راولے پما بیند سفرنو زمون کے وظلمو انفسام ظلمو کدی پزاننو فجعلنام احادیث اگر ظلمو دیدرا کسے دے برت وَمَزَّقْنَاهُمْ ذَرِ ذَرِ مُقْرَلْ كُلَّ مُمَزَّقْ وَبُرَا ذَرِ كَوْلُ سَرَامْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِينَ يَقِنًا فَدِكِ دِرْ دَلِلُ نَدِي لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورْ هَرْ سَبَرْنَاكَ شُكَرْ كَوْنْ كِلَامْ وَلَقَ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُمْ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُمْ او یقیناً رشتیاو منتا ابلیس پل گمان پدی کے صدقا ابلیسو ظنوم اللہ فرمائے یقیناً رشتیاو منتا پدی باندے ابلیس گمان پل فتبعو روان شل پاغی پسے اللہ فریقم من المومنین مگر یو ڈلا د مومنان زن گمان, زن مانا گمان, حدیث پاک کے امراضی بحر الرائے کم لکلی و منہا ان زنا ان المیت یتصرفونا فی الامور دون اللہ و اعتقاد ذلک کفرون. وہ کم سڑے چدا کد لڑے چکن دامڑے تصرف کئی پکارن کے بےدا لانا ندا کدا کدر کفر دام فت بہو اللہ فری کم المومنین روان سل پائے پسے مگر یو ڈلا د مومنان نام وما کان لہو علی من سلطان نو دے ابلیس لرا پدے خلق باندے سزور سزبردستی اللہ لنعلم من یؤمن بالآخرام مگر مقرر کردے دا ابلیس منگ ددے دا پارا چی جدا کو اغچا لرا چی مان لری پاخرتا ممن دا اغچانا ہوا منہا فی شکین چاغوی داغینا پشکین وربو کالا کل شین حفیظ تار پارش باندھے حفاظت کو ان کے رحم قلد الذین زعمتم من دون اللہ. پدی آیت کریمہ کے رد شرک فی دعا ڈالان سے وا بل حاجت روا نشتے او دا درم باب دیکھا. اللہ فرمائے قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ويا را اوبل اکسان چ گمان کوی تاسو پاغي د خدای تو بيدلانا سالار د نقشبندی داغو یو مریدو اغه مرید سرواز غیبو سالار ته تپوس کئ مریدا چرته تلوی مرید وتوئی جی پلان کی دربار تلیم نو خواجہ نقشبندی وتوئی تا جوندے اللہ پرے خو دو او د مڑی درگاہ تلاڑے او وتوئی ترک میں بمڑی رامدت کے و ظالما دمڑو اغ مالک دے ول نرامدت کے دمڑو اغ مالک ول نرامدت کے داد سالار نقشبندی خبر ہوا. پیر بغداد پیرانی پیر رحمت اللہ علیہ دا حج پمیاش کے ذوالحج 545 ہجری کے تقریر کئی خپل زوی عبد الوہاب تھا و توئی کل شین تا تم دلو کام ستا چے پچا باندھے یقین جوڑ شو نکستا خدے دے داخل کوئی عوام کروی دا خود یقین خبر ادا چھ پیو گٹ دی یقین جور شم بدل خدا پاک کار کئی وائے دا یقین دا خدا خدای تو بھی یقین شم پیر بغداد بھی کل شئین تعتمد علیہ فہو الہو ہر اغا شئی جستا پہ اعتماد بروسا جوڑا شوا دستا خیر و شر دستا خدا دی اغا تتا خدا ہوئی کناو دیتا ہوئی شرک وَلَدُونَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ لَا يَمْلِكُونَ وَاو او دنون سر جمع دا یملکون کے دا واو او دنون سر جمع دا او دا دین زما مہربان بوتان ندی مراد زکر ندی مراد کچر بوتان مراد وے نو علم دے نصیب شاہ بیا لا یملک نہ پکارو لا یملک نہ بیا لا یملکون نو پکار کا زکا باز بیدتیان بتا سو توی چی دا آیت خود بوتان مبارک راغلے وائے زمان مہربان خدای دے علم نصیب کا وائے کچر بوتان مراد وے نو بیا دلت لا یملک نہ پکارو لا یملکون نو پکار خا لیشی وای لا یملکون اختیار نہ لری مثقال ذرتین فقدر دیوی ذرے سورۃ فاطر باسے آیت نمبر 13 دو دری پانے آفوا دو پانے والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر آغا کسان چتا سے رامدد کوا ہے بید اللہ نا اختیار نہ لری دا پوستکی دا ڈوکی دا کجورے نو طالب زوی سنگ در کی زگا زوی خو پینزا پون ڈالے دا کجوری دا پوستکی مرے اختیار نہ لری خوا دلتے موئے لا یملکونا مسکال ذرتین اختیار نہ لری پقدر دیو ذرین فی السماوات ولا فی الارض پاسمانوں کے او نپد مکہ کے وما لهم فیہما من شرک او نشتا دیل را پدے دوالو کے سبرخان بنی اسرائیل 111 کی تفصیل کرے منگا وما لہو منو من زیر او نشتا اللہ سرا دینا سوک مددگار نتب ہوئے نہ کہنا دی خرال نہ کہ منگ دی تو نو دیا خدے پاک تو لکستا سے پارش کی کنا نو جواب ولا تنفع شفاعت عندو فائدہ نور کے سفارش پر دربار اللہ کے الا لمن اذن اللہ مگر اگر چاہتا چی اجازت ور کی اللہ غتا نو تجھے قبر والا تو عزت آتا ہم تے خدے تو آیا نو دل خدے پاک اجازت ور کر دے چی خلق برازی اول بیتا تو یو تب بیا ماتا ویخا نعوذ باللہ حتی اذا فزع عن قلوبهم دیبا پیر کی ترغی پورے چلر کریشی یرا دزرون ددینا قالو ماذا قال ربکم قالو ماذا وائی دیسو ربستا قال ربکم ماذا قال ربکم سو ربستا سو قال الحق وہ پورت ملائک چوے ویل حق وہو العلی الکبیر اگر اللہ پاک دے شریکانو نا لوے دے بذات کے قل مائی ارزقکم من السماوات والارض دلیلی سکوتی او دا بیا دلیلی عقلی دیکھا قل وہ پیغمبران مائی ارزقکم من السماوات سوک روزی در کئی تاسل برے نام من السماوات والارض آسمان نو دزمکنا قل اللہ تو آیا اللہ و انا او ایاکم یقینن زو یا تاسو لعلی ہدن ضرور پہ ہدایتیو او فی ضلال مبین یا پہ گمراہ اخکار کیو دیتا ہوئی طریقہ تبلیغ ور پسی آیت کے بیا طریقہ تبلیغ قل لا تسألون ما اجرمنا و آیا تپوس نشی کے رے ستاسنا داغے چی مونگ جرم کر رے ولا نسألو ہم ما تعملون تپوس نشی کے رے زمونگ نا داغے مجنو چی تاسو کوئے قل یجمعو بیننا ربنا تخویف اخروی وہ آیا جم بکی مونگ لرا رب زمونگ سم یفتح بیننا بالحق بیا با فیصلو کے زمونگ تر من پورا وهو الفتاح العليم اغا اللہ خب لکھ ان کے عالم دے قل وا پیغمبرا ارونی الذین الحقتم بی او خے ماتا اغا کسان الحقتم بی چو دے کڑی دی تاسو اللہ سرا شرکا شریکان کلا چرن شکے دے بل هو الله العزيز الحكيم بلکہ اللہ زور اور حکمت والے وما ارسلناک الا کافۃ للناس نے لے گلے منت مگر طول خلق ر پارا بشیرا و نذیرا دیر ورک ان کے ير ورک ان کے ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن ڈیر دخل کنا نہ پوئے گی. ویقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. پدی آیت کی شکوا د مشرکین. سورۃ سبا نہ ہم رکو, سورۃ سبا نہ ہم رکو دو اشتم پارا. ویقولون متى هذا الوعد دی وے کنے بیدا وعدا ان کنتم صادقین کچرتا سو صادقان. یہ قل سر جواب شکوا. قل لکم میعاد یومین و یا تاسو لرا نیٹا مقرر دے اور وز. لا تستاخرونا نساتن نبشے رستو کے دے داغے نئے اگڑے. ولا تستقدمون او نبشے مخک کے دے. سورت آراف سلور درش کے دا مسئلہ تیروا. وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن. وائی کافران اس کلا ایمان نرولمو پدے قرآن. ولا بالذی نپاغ کتابنو بینا یدہے چددن مخدے. اس بموئی وہی کہ دا قرآنی دا دا تچوائے دا خمونگ نشمن لے نوائے بلکم دینا رولو ہم دا قرآن دے گنا دا اغا خلقی چی پا زد کے حد درجے ترسی دی دیرو مونگ تا دا سی ویلی دی یہ وی دا تچ کموے کہ دا قرآنی خدا مونگ نمان دا قرآن دے گنا دا نور سی دی ولی دا چی تا ما دا کور خپل کتاب جوڑ کردے دے وایا دا اللہ کتاب دے قرآن پاک دے. خو بدبختا تا تے انکارو کو عمدن دے تے انکارو کو قصدن. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران. وایا کسان چ کافران دی چری مان نرول مون پدے قران. ولا بالذي بين يدهم نہ پاگ کتاب نو چدن مخری. ولو ترى اذ الظالمون کبھی نے تو آگ وقت ظالمان با موقوف نین درب ادرولی شی پنیز درب ددی. یرجعو بادو ملا باز نل قال ورگر زیبا باز ددی بازو تا جوابنا. اے یتکلمون ویجیبو بازم بازا. کتاب التسہیل درہم جل 151 صفحہ. ابن کثیر وی بعد دخولهم النار رستو د داخل دل نہ ورتا. یرجو بعضم الى بعض القال ورگر دی با بعض ددی بعض ته جوابنا. یقول الذين استضعفوا وای با کسان چ کمزوری گنل شیو مریدان. للذین استكبروا کسان تا چلوئی کڑے دا پیران. لولا انتم لکنا مؤمنین کچرے نوائے تاسو منگلا منکہ ان کی نوے با منگا مؤمنان. فظالمانو تاسو منگا منکولو دا قرآن ننو. قال اللذین استکبرو ابویا کسان چلوئی کڑے دا پیران. للذین استدفوائے کسانو تا چی کمزوری کریشی و مریدان. وطبوئی انحنو صددناکو من الہدا ولنو منگا منکریوئے تاسو دا قرآن نا. بعد جا قوم رست دائنا چه تاسو تراغے. بل کنتو مجرمین بلکہ وی تاسو پخپل مجرمان. مجرمین من اے کفرتم بے اختیارکم لا بے امرنا. زمون پا امر تاسو کفر ندے اختیار کرے بلکہ تاسو پخپل خو خدان لکو پر خو کرے ہو. داد مجرمین مانا شوخا. بل کنتم مجرمین من کنتم اے کفرتم بے اختیارکم لا بے امرنا. وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا وبویا کسان چ کمزوری کرشوا غچاتا چلو اکڑوا. بل مکر اللیل والنار بلکہ من کڑو مونگ لرتاسو داوستاسو دشپے او دروازے شپا ورد براتا علموائے. مکر من دوکا اللہ. بل مکر اللیل والنار بلکہ ٹگی ٹوری ساتو دشپے ہو دروازے. یا مکر بمانے دعوت. سمانا بل مکر اللیل والنار بلکہ دعوت تاسو دش پہ دروازے مرون کلچ بتاسو منگتا حکم حکم ان پور بل چکر دیو کپال ون جان لو اندادا اور جوڑ دی کمنگ اللہ لر شریکان واسر ندامتا لما راو لذاب کارب کی دیخ پیمان کیا اخپلا اظہار یو مانا در ممانا اخفا در ممانا دلک اخ پیمانی خا واسر ندامتا کارب کی اخ پیمان کیا اخپلا لما راو لذاب کلچوینی عذاب وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا وابچو منگا تیزندی پسٹنو د کافرانو کے او بویلشی هل یذون الا ما كانوا يعملون بدل نشور کے دے مگر دا عملنو چدی کول ومان سننا فی قرۃ من نذیر سنورم باب تفصیل من مکہ کڑے ہو نرے لے گلمو پیو کلی کے یرا ورکون کے لک بنی اسرائیل پاڑ سمایت اللہ کالا مترفوا مگر اب ویل و تمست خلکو مالداران خلکو انا بے ماور سل تم بھی کافرون یقین منگ پاگشی چتا سو پیرا لے گلی شو ہے انکار کو ان کی وقالو نحن اکثر اموالا و اولادا او دی بویل منگا ڈیر مالونو اولاد والیو وما نحنو بمعذبی نیو منگ دا عذاب راکلے شونا منگ لبا اللہ عذاب نراکی قل ان ربی ابسط الرزق لمن یشاء و یقدر او آیا یقینا رب زما فراخ کئی رزق چال چوکواڑی تنگئی رزق ولیکن اکثر الناس لا علمون لیکن ڈیر خلق نپوئی وما مالکم ولا اولادکم ندی مالون استاسو نبچی استاسو باللتی پدا سے حال تو قربکم چرا نزدی کی تاسو عندنا ممتا زلفا پنزدی کولو اللہ من آمن خبر دا ایمان دا پا پیسو ٹکو پا بچو اللہ تسڑے نزدی کی گی پا ایمان نزدی کی اللہ من آمنا آل عمران و درش انعام یو سلش پیتو توبہ یو اویا فرقان سلو رویا عنکبوت تپنزوس کے دا مسئلہ تیروا او دا دی تائیدات دا لکے کم آیت چی منگوائیو او اگے کی تائیدات او آئیو نو آگے آیت تے مخامخ لکے دا بم پکاری ہی بیا اللہ فرمائے وما مالکم ولا اولادکم ندی مالو نستاسو نبچستاس باللتی پدا سے حال تو قربکم چرانی دی کتاسو اندنا منگتا ظلفا پنی دی کسرام الا من آمنا وامل سالیام مگر اغسو کی مانے راوڑ دیا ملے کردے پسنت پولائے کلہم جزاؤ زیفے دا کسان دی لر بدل دے و پدوا بما ملو پوجا دا غی ملنو چدی کئی وهم في الغرفات عاملون او دي باپا بنگلو دا جنت کیوی پا امنا والذین يسعون في آياتنا معجزين بنکرین قرآن لر رتنا اغا کسان چه کوشش کئے پایتون زمون کے مقابل کون کی اولائک فی العذاب محضرون دا کسان پا عذاب کے بازر کریشی قل ان ربی ابسط الرزق لمن یشاء دا تاکید دا پارا دے آیت کے بیا تکراروں کو خاں دا مخ کے تیرو کنا ان ربی ابسط الرزق کا اس دل تے بیا ہوئی ان ربی ابسط الرزق کا نو دے تو ہوئی ات تکرارو لت تاکید دا تاکید دا پارا تکرار دے اور دا جواب سالس تے درم جواب او آیا یقینا رب زما فراخ کئی رزق چال چوگواڑے د بندگانو پڑنا تنگئی رزق وما انفقتم من شئن فهو يخلفه اغا چه تاسو خرج کوایس شے عوض با در کئی داغے فهو يخلفه پس عوض با در کئی داغے وهو خیر الرازقین يخلفه کے اشارہ وا صدقه جاریه تا لکه بقره 218 پیت کې دا مسله تیروا. مطلب دا صدقه جاریه او کنا وستان رښت پات شي کنه په هوا یخلفو هو کا وهو خیر الرازقین اغا لا غرا روزی رسان دے ویوما یحشرهم جمیعا فرد قیامت را جمع بکی ٹول ثم یقول بیا بوئی للملائکتے ملائکتا اہاولائی ایاکم کان یعبدون آیا دا آغا کسان دے چتا سلح عبادت کام او دا تپوسی دی عیسیٰ علیہ السلام نم کڑے ہو مائدہ او سرش پارس کے دا مسئلہ تیروا اَنْتَا قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِ وَأُمِّيَا إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ تاویلیو خلقو تا دلت ملائکو توئی اَحَاولَائِ اِيَاكُمْ كَانُ يَعْبُدُونَ عَيَدَا كَسَانْدِ چِتَا سُلَحِ عَبَادَتْ كَوْمْ قَالُوا سُبْحَانَكَ ملائک بوئی پاکیرتا لران تولیونا تزمونگا جتروائے من دونیم بددینا بلکانو یعبدون الجن بلکہ دی کولا بندگی دا پیریانو اکثر ہم بے مومنون دیرو ددینا پاغی یقین کو پا اللہ نکو پا پیریانو اے یقین ہو خو پا اللہ نو فَلْيَوْمَا لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا نن روز اختیار نہ لري بعض استاسو د بعض د پارا د پیدې نه د ضرر ونقول مونږ به وایو للذین ظلموا غچاتا چې ظالمان دي ذوقوا عذاب النار الذي كنتم بها تكذبون اوس که عذاب د اور هغه چې وای تاسو دا غې نه منکر وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ زورن پہ انکار دا قرآن او کم واقع چھے اولوست لشی پہ دی باندے آیتون زماخ کارا قالون دیوئی ما حاضا اللہ رجول ندے دا پیغمبر مگر سڑے دے یوریدو دے غواری ان یسدکم چھے واری تاسو اما کانا عبدو آباؤکم دا بندگے دا غچانا چھے بندگی کولا مشران استاسو دے راغل دے یو سڑے دے امنگ استاسو د مشرانو طریقے ناڑی زمنگ د مشرانو ان غریو اغیل بتلو تاوی دورا تاوی دو بتنا زمنگ د مشرانو ستانے وے منگ آغا ستانے و ان غریو سرا ٹنکڑی لکھا اما کان یعبدو آباو وقالو ما هذا الا افکم مفترام وائی دی ندی دا مگر دروغ جوڑکڑی شوی وقال الذین کفرو وایا کسان چې کفر کړل دې للحق په بار د حق لما جاءهم کله چې دې تراغه ان هذا الا سحر مبين نده دا مگر جادو دې ښکارا وما اتيناهم من كتب يدرسونا ندي ور کړې مونږ دې تا کتابونه چې دې لولي د پارا د اثبات د شرک الله وي ما خدا سي کتابونه دې نه دي ور کړې چھے باغی کے دا خبر دی منتو خی چہرہ شرک جائز دے وما ارسلنا الیم قبل کم نذیر نذلے گلے مندیتا ستان مخی ارور کون کے وکذب اللذین من قبلیم تکذیب کرے وکسانو چی دین مخی وما بلغو محشار ما تینام ندی رسید لی موجود خلق لسم برخ داغ معلونو تا آنکہ مونگ آگی تور کریو فکذبو رسولی تکذیبو کا آگی در رسولانو دمام فکیف کان نکیر سنگش عذاب زمان نکیر عذاب قل انما اعظکم بواحدا ترغیب فی التبلیغ او آیا پیغمبر آیا کنن زب بچکوم تا صدا عذابنا ویو کلمی دا توحید سرا ان تقوموا لله مثنى وفرادا ادری گئے دا اللہ دا پارا دو دو یو یو سمت تفکرو بیا سو چکے توحید کے ما بصاحبکم من جنن نشتا ستاسو پملگری کے سلیون تو پیغمبر ستاسو خیر خواہ دے لیونے ندے خیر دے تاسو سو چکے دو دو یو یو ان ہوا اللہ نذیر لکم نہ دے مگر یرا در کو ان کے دے تاسلا بے نیا دے عذاب شدید اڑوان دے درات لو دازاب سخنا قل ما سألتکم من اجرین فہو لکم او آیا حقا چی غختلی دی ماستا سنا سبدلان واغ دستا سشیب پختانوی کمال سراکین جب کے کیدا پیغمبر توی تا چی کار دا دعوت و دا تبلیغ کے نو تب خلقو توی چی سغوارم نا چی تا خلقو توی چی سغوارم نو خلق در کئی نو دا اللہ تاغیز رکے چولی ستا دا پارا بیا خیر دے کل ما سال تو کم میں نجرین وہ آیا اگا چی غختلی دماستا سنا سے وز فہو لکم اغد استاسو شیم اے نجر اللہ علی اللہ نرے زما اجر مگر دلوی اللہ سرام وہو علی کل شین شید اگا اللہ پارشی باندے حاضر ناظر دے قل ان ربی اقذف بالحق او آیا یقیناً رب زما ورگزاری حق لرب باطل علام الغیوب عالم دے پٹولو پٹو سیدنو قل جا الحق او آیا حق راغے وما یبدئ الباطل نشی پیدا کولے باطل دا حق بارکے مقابلہ وما یعید او نو دوبارہ کولے شی نشی پیدا کولے اول پیدائش دا حق بارکے مقابلہ وما یعید او نو دوبارہ کولے شی قل ان زللتو وتوعا کچرز بلاریم خطایم نفعنما ادلو نیقنن وبال داغی علا نفسی زما پزان باندے دے خوگ وردام در توائم چی وعنیت دے تو کزپ ہدایتیم نفع بما یوحی الی ربی نفع دی وجہ چی وحی کرد ماتا رب زما انہو سمیع قریب یقنن اللہ دے ورید ان کے نیز دے اغا سمیع او قریب پری خود اغا بعید غیر سمیع تا در آمدت شغگو کو نحنو اقربو الیه من حبل الورید انہو سمیع قریب و اذا سالک عبادی عنی فانی قریب بقرہ کی تاسلستی ہوا یقینن اغا لا اورید ان کی نزد دے ولو ترى اذ فزعوا فلا فوتا واخذوا من مكان قريب کو وینه تا هغه وخت چې دی به غبراوشي نو نه به وی بچیدل او وبانی ولی شي دی په دنیا کې د قبرونو نه برو وستلی شي مکان قریب اے من القبور قرطبی معنی کوي وقالوا آمنا به ابوائی دی ایمان راوڑے دی مونگ وعنا لهم التناوش کل بای دی لر رانی ول تناوش من پکرنا رانی ول کل بای دی لر رانی ول دی ایمان من مکان باید دزی لرنا وقد کفرو به من قبل او حال دا چیدی و حالیا حال دا چیدی کفر کرے و پتوحید مخیر دینا ويقذفون بالغيب اي يرجم بالغيب يرمون بالظن فيقولون لا باس ولا نشورا ولا جنة ولا نارا پتوك خبره كي پتوك هذا توك خبره دا دي پس دا مرگ جوندون نشتا جنتنا او جهنمون نشتا ويقذفون بالغيب من مقام بعيد او وشتلی دی د تو خبره د زایلرینا وحیل بینا پرد براشی پا مند دی که و بین ما یشتون او پا ما بین دا غشی که چی دی گختا کما فعل بی اشیائیم من قبل لکه چه کار اکڑی شو د دی د ملگرو سرا د مخکینا انم کانو پی شکی مریب یقینن دیو پا شکی چه پوخ شک ده صورت ختم شو سورت سبا ختم شو انعامات خاصہ پا داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام بیان کر نفی دا علم غیب اکڑا دا پیریانو نا او رد اکڑا دا اقسام دا شرک طریقے دا تعلیم و دا تبلیغ بیان کرے او قسم اکڑا پراتلو د قیامت دا د سورت فاتر. سورت فاتر سورت فاتر تفاتر ذکر ہوئی چھ پدی کے مسئلہ دا توحید ذکر دا اویلی دی چھ اے پیدا کون کی دا اسمانونو فاتر پیدا کون کے خالق دا ترتیب لحاظ سرا پین زکم سلو اختم دے سلور دیر سورتون مخ کے منتاسو پلوستل فاتحہ بقرہ آل عمران نساء مائدہ نامارا فنفال توبہ یونس ہود یوسف رعد ابراہیم ہجر نحل بنی اسرائیل کاف مریم طہٰ انبیاء حج مومنون نور فرقان شعراء نمل قصص عنکبوت روم لقمان سجدہ احزاب سبا فاتر د نزول پلے آ سر دری سلو اختم دے ربط ما قبل سردا دے ما قبل کے دلائل نقلیہ پیش کرل دلت دیار لس دلائل عقلیہ بیانے مخ کے رد شفاعت قہریو اور چه دیار لس دلائل عقلیہ تو بیانے نہ آئے کہ تسو آئے عقلی دلائل کے خوشی نہ کنا ما قبل کے رد شفاعت قہری ندی صورت کے پاگے تفریح کئی پرد شرف دعا بل سوک د بلن لائق نشت دعوت سورتم دنفی د شرف دعا سورت کے درے بابون دی ابواب سلاسا سورت کے درے بابون دی اولن باب پنزل لسایت پورے دعوت توحید آتا عقلی دلائل تسلی نبی تا تزہید پہ دنیا یرد آخرت و بشارت زور المنکری نو تبیا داور توحید بیان درد شرف دعا پاخر دا باب کی دویم باب دوکم سلویخ پورے پدی کے دعا عقلی دلائل یرد آخرت سلور مثالون دا شرک و دا توحید تسلی نبی تا مشارت نیکانو تا و ترغیب قرآن تا دا باب آخر کے یرد آخرت درم باب آخر پورے پدی کے دری عقلی دلائل و زورن مشرکانو تا و یرد دنیا امنگوے دی صورت تفاتر ولی ہوئی زکا پدی کی دا اللہ دا فاتر قادر قاہر خالق اور رازق کے دو بیان دے نو دا صورت مسمع کو پیسم دا فاتر سرا بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو قوم پیمداد دنم دا اللہ چا مخاصو رحمتنو آلہ دے الحمدو للہ فاتر السماوات صفتنا دا خدای توب خاصتی اللہ لرا فاتر سماوات چدا ولنا پیدا کون کے دا اسمانو نو دے والارد او دزمک دے جاعل الملائکا مقرر کون کے دے دا ملائکو رسولا لگلی شوی رسولان اولی اجنحتین چی وزرون والدی مسنا دوا وسلاسا ادری وربا او سلور سلور مسنا وسلاس و ربا دو دو دری دری سنور سنور یزیدو فی الخلق ما یشا زیات ولکی اللہ پیدائش کے سمر جو غواڑی حدیث تے امام مسلم ذکر کئی عن ابن عباس نا توبہ عن ابن مسعود ان النبی رآ جبریل لہو ستو میں اتجنا جبریل میولی دو پک سو وزرونے دی تا اللہ نبی فرمائی ذکر قرآن وی یزیدو فی الخلق ما یشا زیات ولکی پیدائش کے سمر چو غواڑی ان اللہ علی کل شین قدیر یقینا اللہ پارشی باندے قدرت والا دے ما یفتح اللہ للناس من رحمتین ما یفتح اللہ الفتح عبارت عن العطوا والامساک عبارت عن المنع د فتح مان دا اتوا اور دا امساک مان دا منع کتاب و تسہیل درم جل 154 صفا ما یفتح اللہ للناس اگر جی پرانی زی اللہ خلق لرام من رحمت سرحمت فلا ممسک لا نشتا بند ان کے داغے اللہ اغواڑی چالا اولاد ور کول سو کے بندو لنش او کتو ہے نا منصوبہ بندے منگا اوسا پوری دیل دا چیلنج ورکڑے چی دا منصوبہ آزادی بکل رو باسے لکہ دیر خلق شتا چی دا آغی اولاد بالکل نشتا اوسا پوری دی پیل رالو پدے مسئلہ کے چی منصوبہ آزادی و سر نشتا اور منصوبہ بندی و سر اشتا منصوبہ بندی دیتا وی دا شید روغ رمٹتے یو وڑو کے راغ ہے او کلاوے کو او دا سے پیزورو کو شتک شماتے کو وہ دے وڑو کی تو دا جوڑ کا نا جوڑ بے کی بلکہ پہ جڑا بشی چوئی دا سنگا جوڑ کے دغا حال دا منصوبہ بندے والا روانی وہ کی نبیا ہوتا جاری نکا کل ہوئی پلانے خزی منصوبہ بندی کرے وہ کینسرش پلانے خزی منصوبہ بندی کرے وہ پڑسے دا پلان خے خزی منصوبہ بندی کرے وہ بلڈ پریشر ہے ہائی کی گی اور لو کی گی ہائی کی گی اور لو کی گی او قسم آ قسم مسئلے جوڑی بیا وہ تو دی جائے گا روانے کو آسان کر دے قرآن یہ واد منصوبہ بندی نہیں آ رہی منصوبہ آزادی میں آ رہی او گورا ما یفتح اللہ للناس اگا چپرانی دی اللہ خلق الرام دو مانا اللہ چالا اولاد ور کی سو کے بندو لینش دو مانا ما یفتح اللہ للناس اللہ چ چاہتا دا دولت دا پراخے دروازے پرانی جی نسو کے بندولی نشی آگا زما استا گنتے حسد کون کے بوئی تو سو گرا دا خدے پاک مجیبا کا تو نا دی پلانی دے سر تو گرا گرا کروڑ پتی دے تو گرا لکونو سر لبی کئی نوالے تو پا خدے اعتراض کے تو وہ گرا ہوئی دے خدے پاک تا عجیبا کارے کڑے دے ہوئی لکستا پا خدے اعتراض دے دا خبر دا کفر دینا مکوان ہاں دا سے ویلی شی چی اللہ پدے دے فضل کرے دے مال دولت تے ور کرے دغا سے مال امرا کا کنا خدا نشی ویلی چی خدا پاک تا گوری نا دے دے سر تا دیم نا کتل چی دلے دے دمرا مال ورکاو لگا خدا پاک لتا نظر لگے ہاں پا آرام کین دا دا کپر خبری دی داو نا کی گورے بیا فرمائے وما یم سیک آغا چی بن کی اللہ فلا مرسل لہو من بعدی نشتہ زیادہ ان کے داغے رستو دا بندہ والو داغنا اللہ چے اولاد پچا بن کے زکنا تاسو تازاد کے کنا وہو العزیز الحکیم اللہ چے دچا کاروبار بن کے استاجی ہوئی سر تندے میں نہ لگی مخم بندہ پدے قرآن کے بتا سی چتایت نی چیتے ماتاو خیچ دا مخم ازاد شی سو پیسے ٹکی را لرائشی نو ترو سا خورد قرآن یاد نو کنا نا اس وی جدا سے آیت راتا ان جتا و تا آیتو خو کنا نا آگا دا پیسو ٹکو دا پارار سال الگ استا خو پیسے مطلب دے قرآن خود دے لنے در آگا دے جتا پی پیسے آوازی پیدا کوا نا نا نا نا ما تا وی او دا سے آیتو خیا دا مخا میں بند دا نو چو وطاو خیا نو ماغ آیت پا مخا آغس نو دا مطلب آیت نا دے دا مطلب حساب دے گا حساب دا پارے اس آیت پہ مخاغذ کرے گا حدیث کے راضی نبی علیہ السلام با دمانز نرستو دعا غختلام لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا مانع لما آتیتا ولا معطی لما منعتا ولا ينفع ذا الجد منك الجد دادا نبی علیہ السلام دعا و مانز بس دلتے ملا فرمائے و ما یمسک فلا مرسل له من بعده اگر چ بن کے اللہ نشتا زاد ان کے داغے رستو بند ول داغنا وهو العزیز الحکیم اگر زور اور دے حکمت والا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم یا خلقو یاد کے احسان دا اللہ چکرے پتا سو هل من خالق غیر الله هل ما استان تپوس کیں آئشتر ہے بلا جتروا بل پیدا کہ ان کے سوا دالانا یرزقکم من السماء اچی روزی در کی تاسلا دبرنا والارض دکتنا لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو وہی تاسلا الہ نہ منے ولی نہ من ہوتے پمانا نہ پوئے گی نو لا الہ الا ہو نشت بل روزی رسان بے داغنا فانا تو فکول نسنگا اڑولی شید توحید نام و ایو کذبو کا فقط کو ذبات رسل من قبل کدی تا تا درو جن وئی نو خپکے گما یقینا درو جن وئی لشی دی ډیر رسولانو تا ستان مخ کے ویل اللہ ترجو الامور خاص اللہ تا گردو لشی ټول کارونا یا ایوہ الناس ان وعد اللہ حق تفسیر قرطبی دی آیت لاندی لکی چھے دی آیت کے نصیحت تے مکذبینو دا رسول اللہ تا پس دا وضاحت دا دلائلنا پا دی خبر ثواب و عذاب او پس دا مرگ نا بعد الموت حق دے او غرور مکوائے خوا سعید ابن جبیر وی سڑے چھے پا دنیا کے لگیاشی اپا دنیا کے غرقاب شی او دا اخرت نہ غافل شی نو دیتا وی غرور ہو یا ایوہ الناس اے خلقو ان وعد اللہ حق یقینا وعد دا اللہ رشتی نرا فلا تغرنکم الحیات الدنیا ندے دو ککی تاصل را جند دنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور او نہ دے دو کا کئی تاسو لرا پالا باندے دو کا در کون کی شیطان لا تشق بالدولت دولت پورے رم تڑاولے زکدا سورے دے زائل بشی ختم بشی ولا یغرنکم باللہ الغرور دو کن کی تاسو لرا پالا باندے دو کا کون کی شیطان زکا ان شیطان لکم عدونم یقیناً شیطان ساسو را پارا دشمن دے دی دشمن دے نو فتخذوہو عدو آونی سے اغلر دشمن تا وسر اشنائی شو روکڑا انما ایدو حزبو لیکنو من اصحاب السیر تا وسر دوستی شو رو نکڑا سار دا جمع ٹیم دے لک ٹیم پاتے رے او دے راغے تا پا بالخ سر یخ دے اپا دے بلغوک دل داسی داسی کئے نم نم علیکا بلیل طویل او دشا لڑے روک دش پا پاتے دا تاو تا زان غلی کرے ٹوخ دے و تا زان نجو ٹوخ شوی و تا خوا نا نا بسم اللہ اللہ اکبر وای نیق را پاس خوا اللہ فرمائے فتخذوہو عدوان انی سے اغلر دشمن انما یدعو حزبہم یقیناً رابلی اغخبل ڈلا لیکونو من اصحاب السیر دیر پارا چو گرزی دور والاونا اللذین کفروا لهم عذاب شدید اغا کسان چو کفر کرلیش تری دیلر عذاب سخت والذین آمنوا عامل الصالحات اغا کسان چی مانی روڑل دیا ملون اکڑی دینیک لهم مغفرتون واجرون کبیر تر دل بخن ثواب لے اف من زینا له سوء عملی فراہ حسنا اغا انسان اغا سوک چه خیست تکڑی شوی وی اغا لرا بد عمل داغ فراہو حسنا وینی اغا لرا خیستا عمل بد کئی ادی وینی خیستا مڑے شوی دے او سوجی روڑلا دا تختے الوا پخی نو کتا وتا دا ناروا دے لرش خوارا دا پنج پیریانو خبری دی دا سنگ ناروا دا خوزمونگ نیا دے خدای بخی اغی بوی دا تختی الوائی را نکے گوری دا خوچی کل تاسو مڑے کبر کی کی دے نو اغل ماران و لڑمانان راشی نو دا دے الوائی پا وجہ باندے اغیلا اغا مڑی لے چک پینے لگئی خوا وای دا قبر مارا و لڑم پا الوائی نرزا کی دا دی دنیا دا ماران لڑمانان دی مولیان الاخوار دغ لڑمانان دی خان عطا اللہ شاہ بخاری بوے ویدا الوا د مولیان پخلی چی گنن ویدا د سیمٹو کار ور گئی خان وے کم مولا چ الوا اخری نہ داغ پخلو دی سیمٹو تپ لگا بیا تا تا حق نشی ویلے خان اللہ فرمائے اف من زین لہ سوء عمل فرعو حسنا آغا سوک چی خیستا کریشوی اغلر بد عمل داغا وینی اغلر خیستا کئی با بیدت نو شیطان متوئی گورا بیدت با کسما لکھا یو بیدت حسنا دے او یو بیدت سیئا دے نو دا تی چی کہ کنا دا بیدت حسنا دے سمانا خنا روائی خوا حسنا خطا ہوئی کنا او بیدت ناروا تا ہوئی کتوے دا چاوی لی دن نبی علیہ السلام کلو بیدتن زلالا ہر بیدت گمرائی دا نو سمانا دا بیدت حسانا دا یعنی دا خو گمرائی دا دی پک پلا خبر نکوی کی نسکے واس فتح و رشیدی علی کی وی بیدت میں کوئی حسانا نہیں ہے اردو آلا خوا دکا فتح و رشیدی پختو کے مشتا اردو والا کی لکھ لی بیدت میں کوئی حسنا نہیں ہے بیدت کے حسن نہیں شیخ مرحوم لے سڑے راہ گئے وہ جی رشا پے بیدت کے حسنش تھے نہ ہو تو پاؤ دسماتی کے خو خرابی تو لیو دسماتی کے نا دا بیدت مثال دو دسماتی دے امام مالک رحمت اللہ علیہ وے من ابتدع بدعتن یراہا حسنتن فقد زعم ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالتا چاچے یو بدت کو او دورتا بدت حسن ہوئے نو دے یقینو کو چے پیغمبر علیہ السلام پخپلا رسالت کے سکڑ دے خیانتے کڑے دے تچے ویلا پلانے کار زکوم دا خدا اللہ نبی نے کڑے کنا آو جی اگر نہ کرے تے کہنے اگر نمگڑی دین را وڑے نہ نہ نہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا دین خو اگر مکمل را وڑے رے کانہ ہو لیلہا کنہارہا اللہ فرمائے او دا آیت دلیل شو پر رد بدعاتو کی خواہ فإن الله يضل من يشاء يقينا الله گمراہ کئی چالے چوغواڑے تو دے بزرتا تو خا ما تر بدتی ہوئی نتا تا کو مانو دیلی ستانم خو دی آیت کے نہ دیلی کلے اسے خپا شوے بدتی تے بدتی ویلی نو کزے کوم نہ ما تو یا کتے کہ خونو میں وسر دے جان دیلی کلے خا عام خبر ہے نہ نہ تا ما تا بدتی ہوئی خا تا چا گڑائے چولے رہا بولے نبی علیہ السلام گڑائے چولے واہ واہ واہ وہی وام دے کم دے ڈب دے دے کم دے نخیش زمان ستا جنگ پسکے رہے ہوتا ویسا دیتا عادات تا پیغمبر ہوئی تا تب ہوئی پیغمبر علیہ السلام چشمے چولے ویچی تا چا پیغمبر علیہ السلام لانے چل کرے ویچی تا کہے اور پیغمبر علیہ السلام دا کپڑا چولے ویچی تا چا وایو عادات تھی او یو عبادات تھی پا عباداتو کے بعد نبی علیہ السلام پرنگ اور طریقہ چلے گئے او عادات دا دی جامی دی گڑے دا ٹو پیدا چشمی دی دا عادات تھی پدے کہ تم مجبور نے ہاں تم رد چے پل ظاہر ام دا نبی علیہ السلام پر سنت طریقہ جوڑ کا لباس ام پاگ طریقوں کا کم چ سنت طریقہ ہی کا کالر مکوا دا مطلب نہیں جی کالر اکڑ نہ کاپیر سے منگے کاپیر کہ نا چی ویکڑے ویکڑے کا نا خطری کا دارا سادہ گاڑا جوڑا خدا دے دا مطلب نہیں جی کالر اکڑے تھے کاپیر کوا نہ اللہ فرمائے فإن اللہ یضل من یشاء یقینا اللہ گمراہ کئی چال چوغواڑی ویہدی من یشاء ہدایت ور کئی چال چوغواڑی فلا تذهب نفسك عليهم حسرات تیرا تے نوجوان راگے استاد نن میں داڑا ڈیر خپا دے میں بولے ویدا دیو کا بلی ملاو پا قبر بیانو کو چھے سو گیر اخری خدا پی تلا کرا میں خواہ وی تال رالما نما ہوتے میں دے ایسے جک والی دی دروغی ویلی دی کنی را دیکھ پائے کم آتا نما تو چھے دا خو سم کار دے دا خو گورا منگا منگ سر خو دے رہی سواس پیدا کرو نما ہوتے خدا در بانے تلا کرنا دا خود دم رد چھے گناہ دیر لے دے او خنک ہے ما توی وی داغا پا خلے میں نپرے خودا خوچے تارا لتسلی را کرنو زما دا نن ارادشوا چھے زبا انشاءاللہ گیر پرے دا ما علکتا چھے بیان کہے خلکو لے دا گیر دا پرے خودو ترغیب ورکے نو ترغیب دیتا ہوئی چھے تو اتا ہے چھے سو گیر اخری پا آغا خدا تلا کرا لکا پا دی طریقہ وخدا گیری پری دی پا آرام کے نو آئے سلی تبلیغ وعد نصیت دا قرآن نزدکنو حال آغی بکاری کی مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ سالار تبلیغ اغلب درس لکسان رات لو تو قرآن کریم درس میں کہو یورد و تدیر کسان راجمو نو پاغی کے و دودری ظلمیو نو مرگر و توی حضرت وی ہاں وی گور دا پلان کے ظلمی دے و گیر اخری دتا خود تسو آئے کنا خواہ او بو اے موتن کل در سے اوکا غیر اوختو ترغیب اور کو گور بچے دا گنا دے دمر لو گنا دے تو مہربانی کا گور دا گیر پرے دو دا دا دا نو چے سار شو مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ درس تکے نا اغالک نو بلر وشوا اغالک بیانو بلر وشوا اغالک بیانو مرگری و تو جی اغالک قرآن دے درس لبیا وی تا سورا بانے پسوڑ تبخی ڈوڑای واچو لنو خود نو وی پسوڑ تبخی مرا بانے ڈوڑای واچو لنو سوڑ تبخی ڈوڑای پخی مطلب دا داغڑ کلا دا اللہ یر نو راغلی تا سو درست ورکو وارو که چی قرآن ووری دا اللہ نو یریگی پخ پلا مکی را پریدی سریا ولی رزان نبی صبر جوڑ کرده دیخوا اللہ فرمائے کلبو یوگو رکن استاجی پلان کے بوڑھا سڑے دا استاد درس لرا جی ہو تو گور گیر اخری تو سنو ہے میدا ہوتا سو ہے مجھے ویخ رہا اللہ فرمائے شیخ مرحوم لا یا ادل مہمان راغلی زامنی موجود ٹول یو برا گئے دار سرے دا میں زیرے بل را گئے دار سرے دا میں زیرے حکم نوکر افسر زوے چلے اگر آ گئے نہ مہمانو اتوی جی دار سرے ویدے میں زوے دیکھو ویسو وی خوسو ویسل کے زامن ب قسم یو پلار تزی ہو بل مور تزی نو دے مور تلے دا مور ام گرا نشتا اور دم نشتا ویدے مور تلے دیکھا الگ جی پلاری گیرا خری نو زامن اگا تگوری کنا اگا چل اگیم کئی کنا اللہ فرمائے فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لاڑ نشی ساستا مڑ نشی تو پدی پسے دا وجہ دا افسو سننا ان اللہ علیم بما یصنعون یقیناً اللہ تعالی پو دے پاکارنو چی دیے کئے واللہ الذی ارسل الریاح دا بیا دلیل عقلی دا اللہ پا توحید اللہ غزات چرالی گیا واگانے فتو سیرو صحابن اور تکی وریزے فسقناو الی بلد میت اچلو مگا غاز مکی وچتا فاحینا بالارض بعد موتیا تازکڑ مگا پائے سر از مکا پس دو چوالینا کذالک النشور اے کذالک تحیون بعد ممات ما متم بعد ما متم دب کشن بتاسو راجوندی کوما پس دائن چتا سمڑ کما باد ماموتم کذالک النشور من کانا یرید العزتا فللہ العزت جمیعا من کانا یرید العزتا نفسأل اللہ فسأل من اللہ سوک چے عزت غواری ندا اللہ ندیو غواری خواہ یا دا مانا چی من کانا یرید العزت بخلاف توحید و سنہ نو فلیس لو عزتون، سوک چی عزت غواری پا خلاف کولو دا توحید دا سنت کے، لگتا ہوتا ہے لگا بس کی گیرہ دی سپینشو عالم سڑے دا شرکونا بیدتونا نور مکانو دے سوئی، یہ رجی زما دا عزت سوال لے، چونکہ زما دا عزت سوال لے دا خلق بوئی چھو لے تا مخی نوی مولا قرآنم دک خبر کی، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، کله چې وته وای د خدای نه او یریگا نو ټین کی دل را عزت پدی گنا باندې ښا، او زما دی عزت سوال لے. الله فرمائے من کانا یرید العزت، هغه څوک چې غواړي عزت فللله العزت جميعا، نو عزت ټول د الله په اختیار کې دی، دا غنه غواړي. الیہ اسد الکلم الطیب، کلم طیب ذکر دعا تلاوت تعلیم وغیرہ، کتاب و تسہیل ہوئی خاص اغتا ورخیجی پاک کلم توحید، دو ممانا کلم طیب لا الہ الا اللہ، ذکر لئنہ لا یقبل العمل الا من موحد، عمل نقبل اللہ مگر دا غچانا چھے عقیدہ توحیدی گرے. الیہ اسد الکلم الطیب اغت ورخیجی کلمی پاک دا توحید، والعمل الصالح یرفعهم، او پا سنت طریقہ عمل ود ورگی دے توحید لرا، ماشاءاللہ توحید اچتی گی پا عمل دا سنت سرام. اچھے او سڑے مجرد معاہدی ہم متبع دا سنت نی، یہ رضا معاہد مبابان نوارم خواہ، او عمل د بدعت وی نو پدې خوکار نکیږي. البدعتو قنطره الشرک، البدعتو شرک الشرک، بدعت خود شرک پل مړا. لا يقبل الله قولا الا بعمل، الله نه قبلی یو قول مگر د عمل سره. ان تقولوا ما لا تعلمون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، خدای وی پدې ډیر قاری کی چې تا وایو کینا ای یا کنا بو ته الله ستا عبادت کوم په سیده قبر ته پروتې، ای یا کنا ستاین الله ستانه امداد غواړم، اپ خپل دې چغری پیر بابا را مدد. لا يقبل الله قولا الا بعمل، الله وینا به عمل نه قبلې، ولا يقبل قولا ولا عملا الا بنيه، او اللہ وینا عمل نہ قبلی مگر پا صفا نیت. ولا یقبل اللہ قولا ولا عملا ولا نیتا الا باصابت السنہ، اللہ نہ عمل قبلی نہ وینا قبلی نہ نیت قبلی سو پوری جی پا سنت طریقہ و سرا عمل نہیں، دا مطلب تھا. ذکا فرمائے والعمل الصالح یرفعهم، عمل دا سنت موافق پورتکی اللہ غیلرا. والذین یمکرون سیئات، آکا سان چی چلو نکی دا بدو کارونو، لهم عذاب شدید، دیل عذاب دے سخت. ومکرو لائکا هو یبور، ہر چل دے کسانو با بیکار اکڑیشی. واللہ خلقکم من تراب، اللہ استاسو اللہ تعالی استاسو پیدائش شروع کردے دا خورنا، ثم من نطفتن بیاد نطفینا، ثم جعلکم ازواجا بیا جوڑ کڑی ہے تاسو جوڑا ہے. وما تحملو بالانسا، او حملنا لی یو خزا، ولا تزاو حمل نغرزی یو خزا الا بعلمی، مگر پا علم دا اللہ سرا. وما یعمرو من معمرین عمر ور، او نا عمر ورکی دیشی یو عمر والتا، ولا ينقص من عمره نکمی دلشی دو مرد آغنا الا فی کتاب، مگر لکھی پا تقدیر کے، اللہ تقدیر کی لکلی. ان ذالک علی اللہ یسیر، یقیناً دا کار پا اللہ باندے احسان دے. او کم سڑے چے دے تقدیر نہ منکری دا اگر پخلے بدا خبری ما تا گو رہے، کب پلانی دا پلانے کار نوے کرن دا پلانے چل بنو شوے، دے تر تقدیر منکر ہوئی گا. امن تو بلّہ کی تاثیر، والقدر خیر ہی و شر من اللہ تعالی، تقدیر دا خیر و شر دا اللہ دا طرف نہ دے، او اس تقدیر نہ منے اس تو ایک پلانی پلانے زیتا نہ اتنے پلانے چل بنو شوے نا دا سے بنو ہے خام. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شراب ندی برابر دو قسم دریا بنا دایا خوک دے فراتن تندماتا ان کے دے فراتن تندماتا ان کے سائغ شراب آسان دیس کل دا وهذا ملح نجاج دابل مالگین دے مرے بند ان کے ومن کل تاکلون لحما طریا دا ہر یو دریاب نخورے تاسو غخا تازد مئی پکار خداو چھ دا کم دریاب کے مالگا دا مالگین دے چھ دا مئے تش مالگا وے حالانکہ دا آغی مالگین دریاب نا چھ مئے رو باسن آغا با علا خورے چھ تا پی مالگا ادھوڑے خوا وتستخرجونا حلیتن تلبسونا رو باسے تاسو دا دریاب نا کالی چھ اغندے تاسو اغیل را وتر الفلکا فیہ مواخرا ون تو کشتے پاوے کے اوپشل ان کے لے تب تو من فضلی د پار دے چو لٹوائے د فضل داغنا ولا لکم تشکرون او د پار دے چ داغ شکر کم یو لے جو لیل فنار بیا دلیل عقلی دن نہ کش پہ لر پروس کے ویو لے جو نار فلیل وردن کئی رضل را پشپکے وسخر شمس والقمر کار کے لگولی دین ورسپو میں کلن یجری لجل مسمہ ہر یو روان دے دا پارا دنیٹے مقررے ذالکم اللہ ربکم لہو الملک دغشی پتنوالا اللہ استاسو رب دے اغل رضا بادشاہی واللزین تدون من دونے اغا کسان چتاسو رامدت کوئے بیدان لانا ما یملکون من قتمیر اختیار نہ لری د پستکی دا ڈکی د کجرے القتمیر هو القشر الرقیق رقیق الابیض الذی علی نو التمر هو القشر الرقیق نرے پردا الابیض تک سپینا الذی اغ پردا علی نو التمر چې د کجوری نه تاورا تھا ویخا دے آیت کے قتمیر دے سورت نساء کے پتیل دے اور سورت نساء کے نقیر دے نقیر قتمیر اور پتیل نہ دے تشریح ماں کرے دا بیا بیا نکو ماں اللہ فرمائے والذین تدون من دونے آکسان چتا سے رامدت کوئے بیدان لانا ما یملکون من قتمیر اختیار نہ لرے دا پوستکی دا ڈکی دا کجورے ایو دے کیو لالو ما بابا را گئے ناغبل وطے قتمیر بابا خیر آلے قتمیر بابا لیکنو بابا لتا قتمیر نم یہ خیر ہے نانم سعید وایا بل عرض والا نقیر بابا نم کے رکھا نو بل عرض کرے خوخی پتیل بابا نم والا کے رکھا نم دے نو پسنت طریقہ نام ایک دا مڑا غلط نم سلک دے ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم کتاسو را مدد شوائے دیتا دس حجت پارا لا يسمعوا دعاءكم نوری بلنستاسو دا آیت دو اشتم آیت وارا جمع کا نو نفید سمائے موتا بتیوش پیران پیر رحمت اللہ علیہ وی لو اسمعت لو لقد اسمعت لو نادیت حیین ولكن لا سماع لمن تنادي لا اسمع دعاكم دا پیر بغداد هم دا قدر چه مڑی نوری انت دوم لا اسمع دعاكم اتوائی نا نا آوری ذرت ایم ناوری توائی آوری ناوری آوری ناوری آوری جنگ جوڑ دے نو قرآن دا جنگ پیسہ لکی وی ولو سمعو کووری نو مستجابو لکم ستاسو آجت نشی پورا کولے تا خورا مدد کاؤ دا دیر پارا چی مالا زوی را کی گنا نو اللہ وی کاؤری کادو وامری خود تالا زوی نشی در کولی نو بیا ویوم القیامت یک پورونا بی شرک کم یو ظلمی تا یو رور مسلمان تا او آیا والا کدا دیرا گلاس دو بو پروک تیرا کا ناغوی خجی بیا وطوی دا گلاس را کا غوی خجی بیا وطوی دا گلاس را خجی نہ تو ہوتا ہے نا کہ تکوڑی نہ جی وہ میرے دل ہوتا لے گلاس در نہ کہ پدے اور چلو سمنا قرآن دگا نقشہ پیش کی تالا صدر کولی نشی نو کوئی رید نو سچلو شی ویوم القیامت اک پرونا بشرک کم پرد قیامت با انکارو کستاسو دبلن نام تو تنن وی رامدر شر اور رسے گا او قیامت کیا گا انکاری کی انکاری دے نو کا او رے دے نو دا انکار ولی کی پلا حدیث کی راضی صحابہ ناشتی کہ صحابی پہ راغے وے السلام علیکم و رحمت اللہ یوم جواب ورنک لار نبی علیہ السلام تے ہوئے پلانے پلانے پلانے صحابی ناشتو ورما پہ سلام واچے و زمان سلام وانغس راوی غفتن تاسو حد سلام ولی وانغس وی جزا مونگ توجو بل طرف تا مونگ دا سلام ندے ہو رے دلیخ جوندی صحابہ دی لیکن داغ سلام نہ دے اور نمڑی سنگ ہو رہے دل کانم نہ دی برے کان نو خود توجہ بل خواوا نو داغ صحابی سلام وانا ہو رہے دل اللہ فرمائے ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم اور دا قیامت پر انکاروں کی استاسو دا دے شرک نام ولا ينبئك مثل خبير خبر نشی در کولے تا تا پشان دا خبردار خدای یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله یا خلق ټول دا خدای فقیران یم همون دا ټول منو زما عقیده دا دا چې پدې مخ د زمکه څومره انسانان دي کنه نه راوخذي دا ټول دا خدای فقیران دي خلق په موږ پسې ډرامه جوړ کړه وې دا پنتریان فقیران نمانی نمانی نا نا آلکا تا یو فقیر منی ستا فقیر ما پی جندل ہے تا فقیر چاہتا ہوئے تا فقیر آگا چاہتا ہوئے چی کمیس او پرتوگی نہیں صرف پیو لنگوٹی کے ناشتی دچر سو سگرٹے ڈکڑی او دچے پیالے و تا پرتائی ادا وارو وارو پتری تے نتا ہوئی کل یو کترے رالی جولے کی کینی ہو کل بل نو تا داغا پاکیر خمانے توائے وی دیکھو خالی نہ دیکھا کل سر غاڑے تا دے کل اخپو غاڑے تا تاوے گی را تاوے گی ہندوستان تالک روانو وی زوی و پلار و تا وسیعتو کچے بچے ہندوستان تا دے خود ہندوستان دا لنگوٹیانو نگو رزان ساتا خواہ لار نا خو پخپل مستے کیو ہندوستان تو رسے دگ سے لنگوٹے تک تو شبے پرو تو نرتا دے لڑو نو دا چیکڑ والا مڑ پاس سر نر دے زان پٹ کا ٹول کار فارشی ہوا استر گرا واڑ بولے چما پرے دزوانا کلی تو زانو رسو پلار دے مر دے او ما تو پلار ویلو کا نا چلنگوٹیاں بن چیڑے او نو پیر صاحب لے چاپی شورو کنو دا خو ہندوستان دے او زو خو پلانی دے نا زبو سنگ رسما اے اغاو توی چیزا منگا لنگو ٹھانو ملنگان چا سر بد نکو سترگ پٹی کا زو ما پر اخپو بان اخپے کی دا اوی صاحب چی اخپو لے جھٹکا ورکڑ کنا اوی صاحب ظلمے پور کے ناستو لارے پکٹ کے مڑو او خلقو تا جل نوی کی سے لارا چکم زیلا کی سہ لاڑا پلان ہی لو ذرا عالم پلان حالانکہ دا کی سہ دی سڑیا یہ دنیا خرافات میں کو گئی حقیقت حکایات میں حالانکہ دین دے برباد کو پکی سوبان ددی سے ثبوت تا سر قرآن دے حدیث دے دا خواہ کسے دا بچاؤ ناس بدن کا چاؤ ددی سے حقیقت تا منگ فقیران ٹول دنیا منوخا ان تم الفقراء الى اللہ یا خلقو تاسو ٹول محتاج اللہ تام علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ وی ماد اخپل استاد نہ تپوسو کو چھ فقر ست ہوئی فقر وی اگر آتوی چھ جیب دے تش توری او عقیدہ دے دائی چھ اللہ با پتش جیب باندے ما اخپل منزل ترسی انشاءاللہ دے تا فقر ہوئی خوا او دا سڑے چ دے نو دت فقیر وئی خا علامہ ابن قیم وئی ما د خپل استاد نہ تپوسو گو چے دا فقر س شے دے وی اگر اتوی چ جیب دے خالی او عقیدہ دے دا اللہ پر ذات دمر مضبوطی چ توے پدے خالی جیب با اللہ محفل مقصد ترسی بس دا فقر دے. چا ویلو بیس الفقیر والا باب الامیر, ناکار فقیر اگر ہے چھ دا مالدارانو دروازے ٹکے. او حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائے کل چھ قیامت نزدیشی دا حق پرستا عالمان بزی او دا مالدارانو دروازے با ٹکے دا سی. لوی لوی علماء بھئی حق پرس دا مالدارو دروازے با ٹکے خوا. نو بیس الفقیر والا باب الامیر ونعم الامیر والا باب الفقیر. کل امیر آگا دے چی دا فقیر دروازے لراشی و امداد بسروک شی بایتا تس ضرورت تھا. اس کاتا بدل لکھا اس مالداران دا فقیر دروازے لنزی, اس فقیران دا مالدارانو دروازے لزی. خو حق داو چی مالدار دا فقیر دروازے لتلے. مطلب دا دے ادا شو چھ مالدار الحق تے جد فقیران محتاج لحاظ اوگی خان. نبی علیہ السلام وی الفقر فخری, زما احتیاج چھ اللہ تدے نپدے فخر کوم, شکر دے چھ مخلوق تا میزان محتاج ندے گن لے. اللہ اکبر. انتم الفقراء الاللہ واللہ هو الغنی الحمید. اللہ تعالیٰ اغد بیاجتا لائق دل حمدنو. ان یشا یذہبکم ویاتی بخلق جدید. کو گواری پنا بکیتا سو اور آبولی مخلوق نوے نوے مخلوق با پیدا کی خواہ. سورت محمد عباس ہے 38 نمبر آیت. سورت محمد زما خیال 47 دے 47 نمبر سورت وسلوختم نمبر سورت محمد آیت نمبر 38. ہا انتم ہاؤلائے تدعونا لتنفقوا فی سبیل اللہ. رستو گورے آیت تھا واللہ الغنی وانتم الفقراء. اللہ دے بیاجتا و تاسو فقیران ہے. وګورا ندلتے میں انتم الفقراء الاللہ. ای یشا یذبکم ویاتی بخلق جدید. کو غواری تاسو پنا کی را بولی مخلوق نور. وما ذالک علی اللہ بعزیز. ندے داکار پا اللہ باندے گران. ولا تذر وازرت وزر اخرى. ابو ریم سوئی زد پلار سرا نبی علیہ السلام للاڑم. ابو ریمسا اغوئی زد نبی علیہ السلام سرا پلار للاڑم. دا توبہ د پلار سرا نبی علیہ السلام للاڑم. نو پیغمبر زما د پلار نے تپوس کئی تعلق دس دے. زما پلار وتوی حضرت دا میں زوی دے. دا اللہ نبی وتوی د پلار او د زوی تعلق دنیا کے دے. آخرت کے پلار د زوی او زوی د پلار بوج نشی اچتولے. یوم یفر المرء من اخیہ وصاحبتہ وابیہ. ولا تذر وازرۃ وزر اخرى. نشی پورتا کولے او پیٹی والا پیٹی د گناہونو د بلچا. دا سے دروغ چتا توئی خیر دا گناہ کو در باد نزد کو مزار گناہ زما پغاڑے شیخا واستان پغاڑے کی کوم بیزو دا خود یور زمونوی چی خیر دے زڈوڑے نفرما دا تو خورا دا دا سی شو لگا چی زمور شو مخا. دا خود یور زمونوی دا گناہ دا تزویم چی وکا خیر دے ستا ازار گناہ دے زمان پغاری دا دروغ دیوایا. قرآن پیسلہ اکڑا لا تدرواز رتوں ازرا اخرام. نشی پورتا کولے و پیٹی والا پیٹی دا گناہ انو دا بلچام. وَإِن تَدْعُهُمْ مُثْقَلَةٌ لَّا حَمْلَ لَهَا كَأَوَازِرِ كِيو درنبارے بار خپلتا لا يحمل منه شيء. نشی پور تکے دے داغ نس شے. ولو كان ذا قربا اگر چے خپل ولے والی. انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. یقینا يرولستا اثر کئی پاغچا چیری گی در خپل نہ دیدام. انما تنذر الذين يقينا يرولستا اثر کئی پاغچا یخشون ربهم چیری کی در اخپلنا بالغیب نادیدہ واقام الصلاة پابندی کئی دمانزا ومن تزکا فینما تزکا لنفسه چاچے زان پاک دا شرکنا یقیناً فیدہ دا زاندہ ویلاللہ المصیر خاص اللہ طور گرزی دل دی وما استعلام والبصیر دا توحید او دا شرک مثال یو دا خالق او دا مخلوق فرق دا دو مسئلے پدے آیتونو کی بیانی ناکم چی روان دی تمثیل دا کافر او مومن تمثیل دا خالق او مخلوق ما استعلام اول بصیر برابر نہ دے ڈون دولی دن کے عالم لی دن کے دے او جاہل ڈون دیکھا دوڑا برابر دی نو لک سنگ چے ڈون اولی دن کے برابر نہ دی نو کذالک لا یستوی الخالق والمخلوق دغه سے خالق و مخلوق نہ دی برابر ادا دے ٹول سر بیا لگوا ولن ظلماتو ولن نورم او ندی برابر تیرے او نرنام ندی برابر ایمان و کفر گورا مخ کی ہوئی ما استعلام آول بسیر سڑی ہے ذکر کرن کافر سڑے او مومن سڑے ندی برابر اس دلتے عملو نے ذکر کی سائی جی بکمال لدے آئے تنو کے گورا ہوتا ولن ظلماتو ولن نور ندی برابر کفر او ایمان مخ کے سڑی ذکر کافر مومن ندی برابر نو اس وئی ددی دا اعمال ندی برابر کفر او ایمان دوارا ندی برابر ولا الذل ولا الحرور اس تمثیل دا ثواب و دا عذاب اللہ نو سائی جی بھائی تو ندی خا آدھے تک گورے سو چکے پکار بمشی گور مخ کے تمثیل دا کافر او مومن ور پسی آیت کے تمثیل دا کفر و ایمان نو دی آیت کے تمثیل دا ثواب و دا عذاب دا جنت و دا دوزخ ولا الظل ولا الحرور نہ سوری دا جنت او نہ گرمی دا جہنم دا ندی برابر اوس ما وما استوی الاحیاء ولا الاموات ندی برابر جوندی او نہ مڑی مڑی او جوندی ندی برابر اتے برابر ہے لکه واقع د قلیب بدر چې په کم انداز کې حدیث کې د پاک انداز مونږ منو ښا وما یستوی الاحیاء ولا الاموات مثال د بچ کیدونکو د عذاب نه او د نه بچ کیدونکو د عذاب نه د آیت کې بیانې ښا سلور خبره ما وکړې اځه بیا دوباره کوما کې دې شه د چا جولې کې خیر پریوزی ما یستوی الاحیاء ولا البصیر تمثیل د کافر او مؤمن لظلمات ولا النور تمثيل ده كفر ايمان لظل ولا الحرور تمثيل ده ثواب و ده عذاب يا ده جنت و ده جهنم ما يستوي الاحياء ولا الاموات مثال ده بچكيدون كي ده عذاب نا او ده نبچكيدون كي اچه وسم نا ياد اخبل كار كوان ان الله يسمع من يشاء يقين الله اور اول كي چاته چو غالي وما انت بمسمع من في القبر نئے تو اور ان کے غچاتا چ قبرنو کی دین زکانو دیتا دور تفسیر القران وئی چ مون ب ترخپل وسا چ سوم دئی غ بتا سن پٹو نہ انشاء اللہ ان اللہ اسمے و میشا و مانتا بے مسمن من فی القبر تنشی اور ولیا غچاتا چ پ قبرنو کی دی پ جختو ہے رتا وے خا پدا قبرنو کی چ دی تے تا اور ولے نشی خا این انت الا نذیر نہیں تو مگر یار اور کون کے ادا سے رضان نہ مسئلے کئی خا یو ماں توی ولی استاد جی کتاب کشتا کنا چه ده نبی علیہ السلام قبر لے سڑے را گئے او نبی علیہ السلام تا قبر نہ لاس روخ کو سلام و سرو کو میں خا میں کتاب کم کتاب نہ غلو میں ماں تو معلوم دے تا تس معلوم دے فتاوی محمودیہ ورتوی دا غیلی کلی مردان کے یا مولانا صاحب سر ناس تو ما فتاوی محمودیہ و سر المارے کے پرتوا ما لاس کو راوا میں غست چاہے سپا میں ہوتا راوڑ میں آگا دا دکھا یا دا خوب کی میں گورا دیتا نخی کوا مولا اگر جا کتاب وګوري حاصل تیرو باسي نه خوته وکي زچې د مقابل او مخالف کتاب ګورم ز دې خواراړم ز دوه خبرې لیکم کمی چې موافقی هغه جدا لیکم او کمی چې مخالفی د قران سنت هغه ته ولیکم عجائب و غرائب ناغه جدا صفه باندې دادی کتاب والے جک والی دی او دادی کتاب والے صحیح خبری کی دا طریقہ دا ملا سر و تر قیامت کتاب پروتی پتہ نہ لگی زکا لڈیر خپشم چیو کتاب